राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 29 जून 1995 को लगभग सायं 4 बजे मोदी भवन मोदी नगर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। गायों का और हिंदुओं का विनाश शुरू हो गया है। विनाश के दो तरीके हैं, एक तो मार देना, एक पैदा न होने देना। गायों को तो मार देना और हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना। तो आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? ये दशा तो ये है वर्तमान की। मार देना बहुत ही पाप की बात है, गर्भपात कर देना बड़ा भारी पाप है। यद पाप ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने अस्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। हमारे महापाप माना है ब्रह्म हत्या का, ब्रह्महत्या, सुरापान और सोना रत्नों की चोरी, गुरु पत्नी गमन, ये महापाती बताएंगे। और पातियों का संग करने के 3 वर्ष उसको भी वही दोष लगता है जो पापियों को लगता है। पंचोग्र पापा, ये 5 उग्र पाप है। उस पाप से दूना पाप बताया गर्भपात का, वो आज कर रहे हैं। शास्त्रों में जिसने गर्भपात किया है उस स्त्री का देखा हुआ अन्न अखाद्य होता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। और वे अपने काम कर दिए सब काम, तो महान पतन हो रहा है। मैं तो जहां कहीं जाता हूं मेरा विचार रहता है भिक्षा लेने का, तो पहले तो मैं जाकर भिक्षा मांग कर अपना पेट भरता था। उस शरीर अस्वस्थ होने के कारण लोग ही लाने लग गए। अब वो बचा चल पड़ा जो लोग लिया थे अपने अपने घरों से, और मैं पा लेता हूँ। उसे मैंने कह दिया कि जिस घर में गर्भपात हुआ हो उस घर का अन्न मेरे को मत देना कभी। उसका जल पीने से भी पाप लगता है, उस अन्न से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैं आपको क्या बात बताऊंगा, इस वास्ते मैं पहले निषेध कर देता हूँ। भिक्षा मेरे को भी दे सकते हैं जिन गर्भ में गर्भपात न हो, और गाय का घी हो नहीं तो लूक ही होती, लूक ही खिचड़ी दे दो पालूंगा। इतना घोर पाप वो कर रहे हैं। और कहते हैं कि ये ज्यादा जनता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कुत्ते बढ़ रहे हैं, गधे बढ़ रहे हैं, सूर बढ़ रहे हैं, घोड़े बढ़ रहे हैं, ऊंट बढ़ रहे हैं, उनका कोई परिवार नियोजन नहीं है, फिर भी इतने देखने में नहीं आते कि पृथ्वी से छा जाए। भगवान का नियंत्रण ठीक तरह से होता है, जितना हो जाता है, महामारी आ जाती है, भूकंप हो जाता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि हो जाती है, ऐसे तरह तरह के काम होते हैं, उनसे सब ठीक संतुलन रहता है। उससे संतुलन रहेगा नहीं, बड़ा विफल होगा। विश्वास पे आप लोगों को उचित है इस बढ़ती हुई महान हत्या का निराकरण करें। आप उचित समझे तो मैं तो इसको बहुत आवश्यक समझता हूँ और कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी लोग मानते नहीं है, पर मानते हैं, कई मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार भी करते हैं। तो हिंदू समाज का तो ये दशा हो रही है, हम दो और हमारे दो, हम दो एक और हमारे एक, कहते अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ खेती करने वाले नहीं हो तो अन्न नहीं मिलेगा, मनुष्यों की संख्या घट गई, खेती कौन करेगा, कौन बूढ़े माँ बाप की सेवा करेंगे, कौन फैक्ट्रिया चलाएंगे, कौन कारखाना खोलेंगे, बड़े बड़े काम कौन करेंगे, माँ बाप की सेवा। आज गाँव में मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आई है कि बूढ़े माँ बाप हो गए, दो संतान थी मर गई, अब उनको पानी पिलाने वाला नहीं है। जन्म पर तो रोक लगा दी, मृत्यु पर लोग रोक लगा नहीं सकते, तो आपको मारने का क्या अधिकार है, पतन करने का क्या अधिकार है। आप पैदा कर सको तब ठीक है, नहीं तो नाश से क्या दशा होगी। विप्लव हुआ बड़ा भारी और महामारी आदि फैल गई, अभी भी दंगा हो रहा, महामारी आ रही है। मैंने सुना कि तपते हुए पानी की तेल की वर्षा हुई, बहुत लोग मर गए, इस तरह से मर रहे हैं, इधर ये दशा हो रही है। लोग कहते अन्न नहीं मिलेगा, अब ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो, हम कहते हैं कि संख्या घटाओ, नाश करोगे तो पानी भी नहीं मिलेगा। अभी हम देखते हैं जितने कुआं है उनमें बोरिंग कराते बार बार, ये मैंने देखा है, और जितने बांध है उनमें मिट्टी भर रही है, तो पानी तो नीचे जा रहा है, बांधों में मिट्टी भर रही है, पानी कहाँ मिलेगा। मनुष्य खेती नहीं करेंगे तो फिर अन्न कहाँ से मिलेगा, और खेती नहीं करेंगे कपड़ा कैसे मिलेंगे, और मकान कहाँ मिलेंगे। जो अन्न और जल कपड़ा और मकान खास आवश्यक वस्तु है, ये भी जब नहीं मिलेंगे तो जनता की क्या दशा होगी। तो मैं जो इस बात का बड़ा दुख है, मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, माने न माने आपकी मर्जी है, तो ये दशा पूरी गायों का कत्ल हो रहा है, लाखों लाखों गायें मारी जा रही है, उनका चमड़ा और मांस विदेश भेजा जाता है, उत्पत्ति तो इतनी होती नहीं है। गायें मर जाएगी तो आपके ये कारखाने क्या काम आएंगे, और जनता की क्या दशा होगी। पशु मारे जाते हैं, हाथी मारे जाते हैं, सांप मारे जाते हैं, हिरण मारे जाते हैं, तरह तरह के छोटे बड़े जंतु मारे जाते हैं, खेती में बहुत जंतु मारे जाते हैं, साफ साफ इनकी दशा क्या होगी। आप भगवान से दया चाहते हैं, कहकर भगवान दया करें, या आप जहाँ बड़े हो छोटों का नाश करते हो, आपको भगवान की दया मांगने का क्या अधिकार है। वो भी नाश ही करेंगे, तो बड़ों का काम पालन करने को होता है, वो नाश करने में लग गए। जैसे कारागार होता है, उसमें जो राजकीय कर्मचारी रखे जाए, अफसर रखे जाते हैं, उनके पालन करने के लिए है, उन अफसरों के लिए कैदी नहीं है, कैदियों के लिए गए है। ऐसे पशु पक्षी वृक्ष आदि के लिए मनुष्य है, मनुष्यों के लिए ये नहीं है। ये पालन करने का कर्म था, वो नष्ट हो रहा है, मारने की धुन लगी हुई है, आपस में राग द्वेष फैल रहे हैं, जनता में बड़ी दुर्दशा हो रही है। लड़का लड़कियों की गणना करी, वहाँ अभी जैसलमेर में मायावी समाज इकट्ठा हुआ, 35 लड़कियां हैं, 65 लड़के हैं। गर्भपात ज्यादा किया तो पुत्रों का ब्याह कैसे होगा, क्या दशा होगी समाज की, ये जरा आप सोचें। मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैंने पुष्टि लिखी वर्तमान देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम और मातृशक्ति का घोर अपमान। लड़की आप मामूली समझते हो, वो मातृशक्ति है, उनसे आप हम पैदा होते हैं, वो मातृशक्ति बड़ी पूजनीय आदरणीय है, उसका गर्भपात कर दे तो हम कहाँ पैदा होंगे, हमारा पालन कौन करेगा और क्या दशा होगी ये भविष्य बताएगा। हमारा शरीर तो नहीं रहेगा पर दूसरे शरीर रहेंगे, वो सोचेंगे भविष्य बहुत अंधकार में है। मारना बिगाड़ना तो हाथ की बात है, पर पैदा करना तो हाथ की बात नहीं है। तो नाश के ऊपर और जन्म न होने के ऊपर जो जनता लगी है, राज लगा है, इसका परिणाम महान भयंकर होगा। तो मेरे विचार से गायों का हिंदुओं का कल्याण नहीं है। मुसलमानों की साठ साठ एक एक लड़के, तीन ब्याह किया साठ लड़के है, चौदह ब्याह करेंगे और उसे पैदा होंगे, बिना कारण नाश करने की प्रवृत्ति उनकी हो रही है। मंदिरों का नाश कर देना, शास्त्रों का नाश कर देना, बहन बेटियों को हार देना आदि काम होते हैं। मैं मुसलमानों को खराब नहीं समझता हूँ, खराब अच्छे सब समुदाय होते हैं। हिंदुओं में भी खराब से खराब है अच्छे से अच्छे, मुसलमानों में भी अच्छे से अच्छे आदि मिलते और खराब से खराब मिलते हैं। कोई समुदाय ऐसा नहीं कहा जा सकता इसमें भले ही भले आदमी होते हैं, पर बिना कारण विनाश करने की प्रवृत्ति जिनकी है वो समाज बढ़ रहा है और जो दूसरों दया करते हैं वो समाज घट रहा है। कृषि प्रधान खेती प्रधान जिस देश में उस देश की खेती करने वाले बैल नष्ट किए जाते हैं, दशा क्या होगी। ये जो यंत्रों से खेती की जाती है उसे घास और पादा कहते हैं, अपने मारवाड़ में वो सब नष्ट हो जाता है और पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं और पशु मारे जाते हैं, वे रहते नहीं है। पशुओं का कितना उपयोग है, जिसमें गाय का सबसे ज्यादा उपयोग है मनुष्यों के लिए। अगर वे जीती रहे तो कितना उत्पादन होता है, उनके गोबर और गोमूत्र से कितनी दवाइयाँ मिलती है, कितना उनकी आवश्यक होता है। बिजली प्रकृति जिससे सब काम करते हैं वो गैस से ऐसे विशेष है उनको मार दिया जाता है और खाद विदेश में मंगाई जाती है जिससे जमीन दो तीन वर्ष में खराब हो जाती है। और हमारे खेतों में रहने वाली मालवार में ढाणी कहते हैं, उस ढाणी के सौ सौ वर्ष के खेत अभी ठीक पल पर रहे हैं, पुराने नहीं होते। गायों बैठती है, भेड़ बकरी बैठती है, उनसे खाद होती है। गायों का पृथ्वी का घनिष्ठ संबंध है, पृथ्वी से गायों का पालन होता है, गायों से पृथ्वी पुष्ट होती है। ऐसे जैसे परस्परम भाव यंत्र श्रेया परमावाप्स्या था, इसलिए बात हो रही है। अब उनका विनाश उनसे बड़ा नुकसान है। अब बात कही मैं थोड़ी सी आप गाड़ी मन की भाप निकाल रही है, आप सब जानकार है जैसा उचित समझा करे। मेरे भाव ये है किसी का नाश न करें, किसी वंश को वंश की वृद्धि करनी चाहिए, उसका नाश नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, ऐसे ऐसे हत्या गऊ ये ब्राह्मण आदि की हत्या बहुत बड़ा भारी पाप है, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। ये मेरी बात है, आप फिर पूछो प्रश्न करो और बात बताओ। आने वाले बोले में क्या आपका बोलने का विषय क्या होंगे? आगे आप जो बोलने वाले हैं इन दिनों में तो आपका विषय क्या रहेगा? हमारा विषय तो जीव का कल्याण हो, उद्धार हो, यह तो अभ्युदय सिद्धि का धर्म। धर्म के लक्षण बताए हैं कि ये विशेष कल्याण हो और अभी धन धान्य संपन्न रहता हो, ये दो है अभ्युदय और निशेष। ये जिसे हो ऐसे धर्म का पालन करने से अभी वर्तमान में ठीक जनता रहेगी, भविष्य में कल्याण होगा। हमारा तो ये है विचार। दो काम मनुष्य के जरूर होना चाहिए, एक तो भगवान को याद करे और एक दूसरे की रक्षा कर सेवा करे। सेवा और भगवत चिंतन नहीं से तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं है। ये दो काम पशु पक्षी वृक्ष आदि नहीं कर सकते। आप वृक्षों से पशुओं से सेवा ले सकते हो, सेवा कर नहीं सकते थे। और भगवत चिंतन का वहाँ प्रश्न ही नहीं है। मनुष्यों की खास ये दो बात है, इसका पालन करने से सब ठीक होगा, संपूर्ण सृष्टि ठीक होगी। धर्माचार्य दोषी नहीं है। धर्माचार्य आजकल मैं क्या कहूँ, हमारी बात है। आजकल पैसे बटोरने, मान बड़ा प्राप्ति करना, मकान बनाना, इसमें विशेष लगे हुए हैं। धर्म के विषय में बहुत कम प्रवृत्ति हो रही है धर्माचार्यों की। मैं तो सबको नमस्कार करता हूँ, पर प्रवृत्ति केवल भोग और संग्रह की हो रही है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो पहले पूज्य भाव से देखता हूँ और उनकी कृपा से भी मैं तो विश्व में इसमें आया हूँ, उससे बड़ा मेरे को लाभ हुआ है। परंतु आज प्रवृत्ति भगवान की तरफ, धर्म की तरफ कमती हो रही है। मेरे से एक प्रश्न किया था बहुत वर्षों पहले, खलीलाबाद की बात है। हम ऋषि गोरखपुर जा रहे थे, उसमें सभा हुई थी। उन्होंने पूछा कि आज ये बड़ा भारी पतन क्यों हो रहा है। मैंने कहा कि एक तो हम उपदेष्टा है, उन्हें एक नंबर तो हमारा है, दूसरा नंबर सरकार का, तीसरा नंबर धनी आदमियों का है। इन तीनों ने मिलकर इस देश का नाश किया। उपदेष्टा ने ये कर दिया, बिचारों को ये पार्टी ठीक है, ये पार्टी ठीक है, ये पार्टी ठीक है। अब बेचारी जनता क्या करे, विश्वास से माथा खराब कर दिया। और आचार्य लोगों ने क्या कर दिया, जो उपदेशक है उनसे ये काम कर दिया। और सरकार ने धन इकट्ठा करके वो कर दिया। उसमें भी मैं कहना नहीं चाहता, मैंने सुना है, सच्चाई का मेरे को पता नहीं है। यहाँ का धन करके विदेशों में भेजा रहे, सोना यहाँ का विदेशों में भेजा जा रहा है, देश की क्या दशा होगी। सरकार की कानून तरह तरह बन रहे हैं, धनी आदमी उनके धोखा दे करके धन कमा रहे हैं, नतीजा इसका क्या होगा भगवान जाने। ये बात है, मेरे को जैसा दिखता वैसा कहता हूँ। मैं अपनी नीयत खराब नहीं रखता हूँ और खराब रखना चाहता भी नहीं हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाएं, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख न हो। कल्याण के कल्प में आपने कर्म योग के ऊपर लिखा था, कर्मयोग के ऊपर। कर्मयोग, क्या कर्मयोग से भक्ति योग की तरफ बढ़ा जा सकता है? हाँ, आ सकता है। कर्मयोग से भक्ति योग में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, दोनों में जा सकते हैं। भागवत एकादश स्कंध का 20वां अध्याय, उसमें तीनों का योग त्रयोमयाप्रभुता निर्णाम श्रेयोमितिच्छया, तीन योग बताए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग। तो कर्मयोग से तावत कर्माणि कुरुत न निर्वेद्येति यावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावर न जायते। दो बात बताई, कर्म वहाँ तक करते रहे, कर्म योग जिसमें वैराग्य हो जाए, मानो ज्ञान की तरफ चले चाहे भगवान की श्रद्धा की तरफ चले, न निर्विद्येत वैराग्य न हो तब तक। और मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावर न जायते, तो कर्म योग से ज्ञान योग में जा सकते हैं, भक्ति योग में जा सकते हैं, और स्वतंत्रता से कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी। क्यों स्वतंत्र कर्मयोग खुद से प्रयोग में आ, तीन योग बताए, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, तीनों स्वतंत्र मार्ग है और एक एक शायद भी है। कर्मयोग शायद भक्ति योग, ज्ञान योग है, ज्ञान योग शायद भक्ति योग, कर्मयोग है, इन आपस में सभी सहायक है ये और स्वतंत्र मार्ग है। ऐसा मान हमारे इस देश में नागरिकों में जागृति कैसे आएगी, जो आपके विचार हैं, ये तो सब जनता हमारी एकदम सुनने कोई असर नहीं पड़ता आपके विचारों पर, मैं जागृति कैसे आएगी? देखो भाई, मैं तो उद्योग कर रहा हूँ, अब कैसे आएगी हमारे हाथ की बात नहीं है। मैं तो इसे समय लगा रहा हूँ, बहुत वर्षों से। अब मैं और क्या कहूँ, आप बताओ कोई सूझ ऐसी मेरे को, उद्योग शिक्षा जिससे मैं करूँ ऐसा। मैं तो इस विषय में लगा हुआ हूँ। राम राज्य होगा नहीं होगा होने की संभावना नहीं दिखती है। उद्योग करना मनुष्य का कर्तव्य है, कर्मणीय अधिकार से माँ फलेश का आचरण, फल क्या होगा क्या नहीं इस तरह देख करके अपने कर्तव्य कर्तव्य में तत्पर लग जाना चाहिए। वह फल अच्छा ही होगा, क्या होगा नतीजा इसको कौन जाने, भगवान जाने क्या हो। कर्मियों कह दो चाहे सेवा कह दो, भगवान की भक्ति कह दो, भगवान याद करे दो बात कही, मनुष्यता है तो सेवा करे भगवान की बात करे, तो सेवा करना भी कर्मी योग है। तो भक्ति में हो गए भगवान को याद करना, चिंतन का भक्ति हो गए भगवान का सहारा लेकर कर, ये दो बिना मनुष्य की मनुष्यता नहीं है। उस बात को ये विशेष लाभ है। फिर जैसे आते हो उमर जी, जब ईश्वर और अल्लाह एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो ये मंदिर और मस्जिद का क्या मुद्दा बार बार उठाया था? ये मतभेद है अपने में, भगवान के मतभेद नहीं है, भगवान एक ही है, भगवान एक है, उपदेश भी एक है, उपदेश भी एक है। मुसलमानों के धर्म में भी मैंने सुना है कि सब परमात्मा का रूप है, और हिंदुओं के सुना है वासुदेव सर्वम उपनिषद हमारे खलुदम सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये उपदर्शन मैंने सुना। मुसलमानों की पढ़ाई मैंने नहीं की है, परंतु उसमें तब तो मैंने सुना यही बात है। इस बात को न मान करके आप उसमें ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। लोग कहते हैं धर्म लड़ाई का मूल है, बिल्कुल झूठी बात है। धर्म का नाम लेकर के आपस में राग द्वेष कर रहे हैं, उसे लड़ाई हो रही है। धर्म का पालन करने लड़ाई नहीं करते, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो धर्म का पालन करेगा वो नाश नहीं करेगा किसी का। मुसलमान मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद में मस्जिद के विषय में सुना है कि दूसरे की जमीन में अगर मस्जिद की जाए नमाज तो सफल नहीं होते। हिंदू तो तोड़ना इतना ही करते हैं, करते तोड़ने वो अन्याय करते हैं, अगर मस्जिद तोड़ते हैं तो वो ठीक नहीं करते। किसी को दुख पहुंचाना पाप है, धार्मिक कृत्यों में दुख पहुंचाना बहुत बड़ा भारी पाप है, जिससे कि वो अपना उद्धार चाहते, कोई कलमा पढ़े नमाज पढ़े अपना उद्धार चाहते, उसे बाधा देना, ऐसे हिंदू अपनी उपासना करते हुए बाधा देना महान भयंकर पाप है। किसी भी बाधा नहीं लगानी, जिसमें जो उपदेश इष्ट है अपना उसे बाधा लगानी पाप। सिंधु परिषद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, ये संस्था कैसी कार्य कर रही है? आक्षेप विश्व हिंदू परिषद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह दिया, मैंने कह दिया बात कि कोई समुदाय ऐसा नहीं जिन भले ही भले हो, और कोई समुदाय से जो बुरे बुरे हो, मैंने कह दी पहले, अब क्या कहूँ।